के मन प्रीत की गुलेल में मारे न जाओ कहीं अपने इस खेल में। सपने ही टूट गए इस ताल मेल में, आली में हार गई अखियन के खेल में। कजरे की बाती सुराही में यौवन की हालत, चितवन में मदहोशी, अंगों में ज्वाला। छल छल छल छल के जु मदिरा का प्याला, गोरी तो लागे है पूरी मधुशाला। नशा है इस अंगूरी बेल में, प्याला और मदिरा इन दोनों के मेल में। बिरहा के फूल है जीवन की बेल।